الله الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم قال اخبرنا سعيد بن سفيان الجهدري قال اخبرنا عبد الله بن معدان قال اخبرني عاصم بن كليب الجرمي عن ابيه عن جده قال دخلت آ فرمائی وردن شعوم پنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے وہو یسلی غیم سکولو وقد ودعائف یده یسرا گسلاس علا فخیده الیسرا فپتن گسبانے گس لاسی پا گس پا تیر حیو لکا سنگا تشہد و قائدہ کی سڑے کی دی وودعی دہو الیمنا ایخیو لاسمی علا فخذہ الیمنا فپتن خبانی وقبض اصابعہو گت مبارکی را غنڈکڑی وی لکا سنگا تڑے اشارہ کئی پا تشہد کی وَبَسَتَ السَّبَابَتَ اَوْ قُلَا اُقْرِ وَسَبَابَ بُتَا نور گسر آغم دیوی دا قُلَا اُوَا وَهُوَ يَقُولُ دَ اللَّهَ حَبِيبِ تَشَهُدْ کی خور قسم دعا گانے کولے شینو دا دعا کولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک اے دزرون و عرون کیا مضبوط میں کدا زرپ اخفل دین بانے تد زرن وڑون کے زرنو ستا پلا سکی لکباب التقدیر کے در تتیشول چدا زرن دا اللہ دا گتو پا منس کی دی کم پلے چی خوخش نو اڑائیے او دا عجیب دعا او دا اللہ حبیب پا عام حالاتو کم کری او پا مسکم دا تشہد نفس او دا سلام نمخی کری یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دزرن وڑن کیا مضبوط کے زرز ماپ دید هذا حديث غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي قال اخبرنا محمد بن سالم قال حدثنا ثابت البناني قال قال لي ويلي ما يا محمد اے مات قال لی ویریو ماتا یا محمدو اے محمدا قال ثابت البنانی یا محمدو دا محمد سکو محمد بن صالح اذا اشتکیتا کلچت بیمار شی او دی اوشی شکایت کے فدوع یدا کا نکی د خیل اسری لاس نہ مراد خیل اس دے لکا حدیث دو عثمان ابن بلعاص راتن کی کرام نی کی د خیل اس فا غدر دعا لزے بانی ثم قل بیا بسم اللہ او دلتا خو ذکر د تعداد نه شوی قرص و حدیث کراولی دری پیرے لاغ دری پیرے بسم اللہ و آیا خیلات کیدا او آیا اعوذ بے عزت اللہ و قدرتی پناہی غارم فیزت دا اللہ و پا قدرت دا اللہ من شر ما اجد من وجعی د شر دا غن چیز ممند دی خل دزن حادا چی دارے ثم ارفع يدك يا لاس پورته کا ثم عيد به واپس کا ذلك دارنگی وترنا تکای فإن آن ابن مالك آن ابن مالك رضی اللہ عنہ حدثني باتیں حدیث بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثه بذلك اغتے حدیث بیان کرو دلی هذا حدیث حسن غریب من آغا الوجه وبهی قال حدثنا حسین بن علی بن الاسود البغدادی قال احبرنا محمد بن فضیل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن حفص بنت ابی کثیر عن ابیها بی کثیر عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بیوی فرمائی علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم را کرو ما ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتی فرمائی قال قومی فرمائی روایا اللہم هذا استقبال لیلکا اے اللہ دارا مخامخ کی دل دشتی استادی شپدرا مخامخ شو اے دا اذان دما خام چی کی گی نحاغا استقبال لیلک دارا مخامخ کی دل دشتی استادی و استدبار نحارک او شاکی دل دو رزستا دی اے و رزشا تاوا سوات و دعائک او دا اوازون دیستا دا بلن کو و اسوات و دعائک داستا دا بلن کو اوازون دی موزنین ازانون کئی و حضور و صلواتک او دا حاضری دل دی دا اغا اوقات دمون زنستا اسألوک ان تغفر لی زگرن سوال کم چتما تبخنو کی او دا سی الفاظ امراغنی ما خامزانی اللہم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اسوات دعاتک فاغفر لی نما تبخنو هذا حدیث غریب انما نعرفه من هذا الوجه مونگے پی جنو ددی وجه و ددی سندنا و حفص بنت ابی کثیر لا نعرفها ولا اباها مونگتان نپی جنو نپلار پی جنو دی وجن امام ذہبی میزان کی ویلا یعرفان دالو رو پلار پی جن دے نشی ندادوار راویان مجھول لی وبهی قال حدثنا حسین بن علی بن یزید السدائی البغدادی قال احبرنا الولید بن قاسم الحمدانی عن یزید ابن کیسانا عن حازم رحمهم اللہ تعالی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمائي ما قال عبد نبي ويليو بندا لا اله الا الله لا اله الا الله قد شرم مخلصا اے اخلاص ترى چریا کاریو سنات پکنی او دے مومن دے منافق ننے اتنے چی پخلا لا الہ الا اللہ و خزر کینی الا فتحت له ابواب السماء مگر کلاو کلیشی ددی ویون کی ددی دد پارا دروازی دا اسمانیا کلاو شی ددی لا الہ الا اللہ دفار دروازی دا اسمان لہو اے لحاظ الکلا او لہو اے لحاظ القول کلاو شی ددی کلیمی دفار دروازی دا اسمان حتی تفدی الى العرش تردی چیزا لا الہ الا اللہ عرش تورسی مجتن والکباہر فرسو چدا ویون کے ددی کلیمی زاند غٹو غٹو گناہو نساکی اید لا الہ الا اللہ و دا اللہ پمند کی پردنشت تردی چیزا اللہ تورسی او عرش تورسی اکثر سیدر سری اللہ زر قبلی او داد قبولیت مقام تزر رسی او دادان ساتن دا کبائرنا دا شرد دے دا پار دا زر قبلی دو هذا حدیث حسن غریب هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا احمد بن بشير وابو سامة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله تعالى عنه عن عمه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي كان صلى الله عليه وسلم يقول ود الله حبيب صلى الله عليه وسلم دعا به قولا اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق الله تصنع وارم تافذات عاليا دعا ناكار اخلاقنا شاء الله رسول وشريعت يدتي جنينا والاعمال يودنا كار عملنا دنا كار اخلاق واعمالنا والاهواء عرض غلط خواهشاتنا داغن پناهي وارم هذا حديث حسن غريب وعم زياد بن علاقة هو خطبة ابن مالك دا خطبة ابن مالك دي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم شدا مرگر عود نبي كريم عليه الصلاة والسلام وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا الحجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير عن عون بن عبد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينا نحن فمن ذي كي شمغ نصلي مذمكول رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا اذ قال رجل ناسا في ويل يشرد قومنا الله اكبر كبيرا الله دیر لوی دے پلوی والی سرا الله اکبر الله دیر لوی دے کبیر خدا سے حال کی چلوئے دے والحمد لله كثيرا او حمد نبی اللہ لرا حمد ندیر و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا او پاکی دا اللہ لرا سہر و مازگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من القائل کذا و کذا سوک و ان کے جدیدی کلماتو فقال رجل دی سبیل من القوم دی قومنا فقال رجل من القوم انا یا رسول اللہ ویتا ما فویلی قال عجبت لها وی ما تعجب خودی لرا فتحت لها بوار السماء را کلاو کندی لپار دروازی داسمان قال ابن عمر رضی اللہ عنہ ما ترکتهن ما دا کلمات ویل پریخی ندی مذ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت امدا اوری دری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث غریب حسن صحیح من هذا الوجه وحجاج بن ابي عثمان وحجاج بن ميسار الصواب ويكنى ابا الصلت وهو ثقة عند اهل الحديث باب ای الکلام احب الی اللہ کم یو پا کلام کی محبوب دی اللہ تا ای الکلام احب الی اللہ و بیهی قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی و قال حضرت اسماعیل بن ابراہیم قال عبرنی الجریری عن ابی عبداللہ الجسری عن عبداللہ ابن صابت عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھو لاللہ حبیب دد بیمار ایتا بیمار پرسیتا راغلیو دد بیمار ایتا پوسکلیو او ان ابا ذر یادا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددا اللہ دا حبیب دی بیماری تپوس کرو فقال بی انت امی یا رسول اللہ امور اپلار دیدن میں قربان شد اللہ رسول ایو الکلام احب الاللہ کمی او پا کلام نوکی اللہ تدیر محبوب دی فقال ما استفاه الله ويا جل وركلي لي ملائكته دخلوا ملائكه لفارا سبحان ربي وبحمده پاکی در رب زمال را وبحمده او حمدون دی رب زمال را یعنی سبحانك داشو اللہ دا هر عیب و نقصان و شرک نپاک دے او دا اغا صفتنو بیانو دو نپاک دے چه مشرکانو ارتا بیانے و بی حمدی ہی دا اغا صفتنو بانے موصوف دے چه اغلا دا اللہ بشان عالی سرخائی سبحان ربی و بی حمدی ہی هاگا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي يزيد الكوفي على اثرنا يحيى بن يمان قال اخبرنا سفيان بن زيد العمي عن ابي اياس معاويه بن قره رحمه الله عن سيدنا مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمائے الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دعاء رد کی دے نشی پمند اذان و دے اقامت کی دا دعا دا قبل دو وقت دے قال فماذا نقول يا رسول الله شکل دا اذان و اقامت پا مسک دعا رد کی گینا نمونگا سوا یاد اللہ رسولا قال سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ لاللہ نفو دنیا و خیرت کے عفا و عافیت و غوارئی روح صحت و غوارئی دمال اولاد و دزان بارکی هذا حديث حسن وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا العرض قالوا فماذا نقول بمن سوى قال الله الذي سل الله العافيه في الدنيا والاخره دعنا عفوا عافيه ورغمت صحت او دارنگ خکل جوان پا دنیا و خیرت کی وغاڑی و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حضرنا وکیون و عبد الرزاق و ابو احمد و ابو نعیم عن سفیان عن زید العمی عن معاویت ابن قرر عن آنس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى حبيب يدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة دعاء رد کی دین شی پمن بمند بانگو دے اقامت کی دی مند کی چچا اللہ نجولی غورو لا اخلاص رسول کی ندا دعاء رد کی گنا وہا تدارواہ ابو اسحاق الحمدانیو هذا الحديث عن بريد بن ابي مريم الكوفي عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا صح او دا دير اصح باب وبه قال حدثنا ابو قريب بن محمد بن العلاء قال حضرنا ابو معاويه عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے سبق المفردون سبق المفردون الله حبيب فرمائے ویروان دی شنی دی المفردون جدا کی دن کی دا خلقنا دا عبادت دا پار خلقنا رخل شنی دی المعتذلون عن الناس للتعبد دا مفردون مانا سنا رخل شنی دی دا خلقنا د پار د خپل رب د عبادت او بندګی رہی قالوا صحابه وی یا رسول الله ومن مفردون دا مفردون شوګ دی قال المستهترون المستهترون فی ذکر الله اذن وقت یو شی دی دیو شی سره مینا شی اړوار سره تړلې شی وای چې صبرې بایللې دې د الله په ذکر بل څاړو کړ هر وخت د الله ذکر او د الله په ذکر می شواله کوي او ور ذکر یو عام مفهوم دی درس و تدریس علم ذکول علم خیر قران ویل قران ذکول او تعلیم او تعلم دا ټول د الله ذکر دی بس سمزڑی پدی بیللے لے آو پدی بانے میں شوالے کئی المستحترون فی ذکر اللہ بس اللہ پا ذکر کی اختر ویدعو ذکرو لرب کی دا ذکر اللہ مند دینات قانہم اغدران بوجند گناہن ددوی ایدا ذکر درس و تدریس دا اللہ کتاب تے دعوت درود شریف سبحان اللہ الحمدللہ لری بکی ذکر ددوین دران بوجون ددوی یری گناہون ددوی فیاتو نرابشی ری پرد دا قیامت رفاقن او دا گناہون دا بوج نبس پکوی دا گناہ سا بوج بنی سپک براشی هذا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی لئن اقول سبحان الله دا چیز سبحان الله و والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر احب الی دا کلمات ویل ډیر محبوب دی ماته مما دا دنیا هغه بادشاہی مشرئی متبرینا ولا تری شمسو چراحت له پاوی باندې نور زکدا ارث چی دی ندی باندې فنا براشی پدی بزوال راشی وما عندكم ينفد وما عند الله باق المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر دا باقيات الصالحات تي دا باقیات الصالحات تی هاغا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا عبداللہ ابن نمیر عن سعدان القمی عن ابی مجاہد عن ابی مدلتا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شون كداد ابواب الدعوات احاديث شتى مختلف تمضمون نشتدي ودداغان مختلف احاديث جمع كاي وإذا الله حبيب فرمائي ثلاثة اندري قسم كسان دي لا ترد دعوتهم ددي دوار رد كينا الصائم حين يفطر روجدار كم وقت روجماتي والإمام العادل أو إمام وخليفة عادل اے یونیک بادشاہ دے جو قرآن او دو سنت مطابق درعیت اغم شریکے او داعی کی سلیکے نددی امام عادل دعا رد کی گنا و دعوت المظلوم او دعا دو مظلوم و دعوت المظلوم او دعا دو مظلوم یرفعها اللہ پورتا کوی اللہ دی رفعو کل غمامی دپاس دوریزی اے دوریز دپاس پورتا کی ویفتح لہا ابواب السماء او کلاوشی دی دپار دروازی داسمان ویقول الرب وائی رب العالمین دی مظلوم تا چھدے آہو جڑا تھے وعزتی زمان پخل عزت قسموی لان سرنک خامخا مدد بلکم ولو باد حیل اگر کفست سوخنوی و رحیل دا مقدار دا زنمانی توی خو معلوم نی کل حیل دامی چی کلو دا فکی تیر شی ویود دا کارا باد حیل نحین وی یو د زمانی مقدار تا او د دې اندازه معلوم نی الله تعالی هاغه حدیث حسن وسعدان القمی وسعدان ابن بشر رحمه الله وقد روى عنه اسابنا یونس وابو عاصم وغير واحد من كبار اهل الحديث وابو مجاهد هو الصاد الطائي وابو مدلتا هو مولى ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وانما نعرف بهذا الحديث منجي جنو بدي حديث ويروى عنه هذا الحديث روایت شریف دیدی نے دی حدیث اسوال من حاغا دیرگت دینا و اتمنا او دیر اتم و پورا و بهی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا عبداللہ بن نمیر عن موسی بن عبیدت عن محمد بن ثابت عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انفعني بما علمتني اللهم تفيد را کفاچ کملم درا لرا کړي علم باندې فائدې سي چې عمل پيو اچ په علم عمل لي نو هغه علم دې فائدې ده وعلمني ما ينفعني او ما فائدې را کړي دا چې مال فائدې ورسوي تاخیر مراکی چی ما تا فیدر او رسنی ما تاغی لمراکی چی فیدر رسنی قرآن و سنت لم فیدر رسنی بعض علوم ضرر رسنی ویتعلمون ما یدرهم ولا ینفعهم جادو و سحر بچالت فیدر کی الحمدللہ علی کل حال اے حمدو نبی اللہ لرفار حال ایک خوشحالی دا او غم نے خلا الحمد نذی واعوذ بالله من حال اهل النار فنا یغانم بالا دحال دور والونا هذا حدیث غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا ابو قره بن قلاب رنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره او عن ابي سعيد الخدري يا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه نا روایت ہے قال نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان للہ ملائکہ اللہ کے پاس ملائک دی سیاحین اوی گردی پزمکہ کی زمکہ کی گردی اللہ حکم کھڑے کی گردی او مسلم شریف کی سیارتن گردیدن کی دی او بخاری شریف کی دا حدیث دا سراغ رہے ان للہ ملائکہ یتوفون فی الطرق دا اللہ سا ملائک دی گردی پلا روکے فودو لندا سیوائی ملائک دی عن کتاب الناس داغا لکن کو دا عملن دا خلقنا یو خبر کرام الکاتبین نیدا داغین علاوہ دی کم چی کرام الکاتبون دی نیاد انسان سر دی فازت دا پار دی دا ملائک داغین سیوا دی دی گر دی لٹو نکے فیدا وجدو اقواما کلشو ممیس قومن یذکرون اللہ اللہ یاد دی درس و تدریس کئی تعلیم و تعلم کئی انفرادی ذکر کئی تنا دو ندیو باللہ وازن ورکی ویحلمو الی بغیتکم راشی غف المطلوب و حاجت تا تاکو چس لٹول و غدیر کی آسری ذکر تا وغنی ولدی او دزاکرین و ملاقات دے زیارت د ذاکرین دے فیجیون او دا ملائک راشی فیحفون بهم ندی گیرتاو کی ددوینا راشی اغی ناغی گیرتاو کی ددوینا گیر چاپی رتی راتاو شی دا اسمان د دنیا پوری فیقول اللہ اللہ دی ملائکو توئی ایشن ترکتم اے زمان ملائکو تاسو کمیوشے پریخو ایشین ترکتم عبادی اصنعون کم شیفری خو تاسو چی بندگان و زماغ کولو ندا ملائک وی دا ملائک ورتوی ترکنا هم نمگ پریخن دی تا بندگان و پریخن یحمدونکا اوستا حمدونے ویمجدونکا اوستا ستا عزمت بیانونو اوتی منصوب کول کرم و سخاتا وَيَذْكُرُونَكَ وَاللَّهُ يَذْكُرُكُمْ روایت مسلم شریف کی دار عربی پہ اختصار ہے دا ملائک ولاوی تردی چی ذکر کیږي درس تدریس کی نجکل را مجلس والا خوارو وارشی نو ملائک بر اسمان توفیجی نو اللہ تی سرد علم نتپوس کئی من این جیتم کم زین رالی و ایستاد بندگانو دخوان رالو اغیستا تسبیح وی تکبیر وی لالا اللی او حمدی وی او اللہ تانے سوالو نکول قال اللہ حبیب وی فیقولو رب کریم ورطوئی حل رعونی اولی دی ذکر تلی سچی نما ذکر و تسبیح کئی قال الله حبيب فيقولون ملائك الا نربتي قتلني قال فيقولوا ربي كريم ويد الله حبيب كيف لو راوني سرنگ حال بيد دويت ذو قتل قال الله حبيب فيقولون ملائك وتوي لو راوك الله كشرتي وكتي لکان وشد تحمیدن نو دی بڑیر صحوی پا حمد بیانولو کی واشد تمجیدن او دیر صحوی استاپلو یئی او عزمت بیانولو کی واشد لک ذکرن او دیر صحوی تالر ذکر کون کی قالا للہ بی بی فیقولو رب کریم ورطوئی وَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ كَمْ يَوْشَئَ زَمَانَ وَقْتُ قَالَ اللَّهُ حَبِيبُ فَيَقُولُونَ دَيْوَي يَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ لَا جَنَّتَ تَرْنَغْوَارِ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْا هَذِهِ جَنَّتَ كَتَلِ قَالَ اللَّهُ حَبِيبُ فَيَقُولُونَ مَلَائِكَةُ وَرْتَوِيلَ نَنِيدِ كَتَلِ قَالَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا وَيَكْشَرِيبِ كَتُبِيَابَ سَنْغَالِ قال الله حبيب فيقولون ملائكه لو راوها كديدا جنتك تولكان وشد لها طلبا فدي بڑے صحوی دین پار طلب کن کی واشد علیها حرصا او دیر صحوی بدی پہرس کے قال فیقولو اللہ حبیب وی فیقولو فمن ای شئن یتعوذون اللہ حبیب وی چی اللہ وی دکم شنرائی پنای غاری قالو یتعوذون من النار وی دید اورن پنای غاری قال فیقولو اللہ حبیب وی رب کریم وی وحل رعو آدھئی اور قتلنے فیقولون ملائک وی لانا قال فیقولو اللہ حبیب وی رب کریم وی فکیف لو رعوها سرنگی حال بھئی کدید آور قتل فَيَقُولُونَ مَلَائِكَةٌ لَوْ رَأَوْهَا كَذَٰلِكَ لَكَانُوا لَكَانَ أَشَدَّ مِنْهَا عَذَابًا قَامُوا خَارِجَ دَيْنِ يَخْتَصِمُونَ دِينَتِي يَخْتَصِمُونَ وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا أَوْ يَخْتَصِمُونَ دِينَ فَيَرَكِ وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا أَوْ يَخْتَصِمُونَ دِينَ فَبَنَاهِ وَخُرُوجِ قَالَ اللَّهُ حَبِيبُ يَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَي فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ ذَغَوَاكُمْ تَأْسِ مَلَائِكُ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ كَمَا بِتَبَخَّنُوا كَ فَيَقُولُونَ مَلَائِكُ إِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا الْخَطَأَ فَذَيْكَ فُلَانَ شَغَدِر خَطَاکار وے دیر گناہ نہ قیام پکے ناستے لَمْ يُرِدْهُمْ اغید دینی کانو خلقو د مجلس ارادن و لرلی انما جاءهم لحاجت اخوص آجت لراغلیو ذکر و درس و مورد مقصد نو نو الله خود ناستا د ټول د مافی اعلان کو د دبره کیسره فیقولو نو رب کریم وای هم القوم دا زما ذکر کوم کی تعلیم او تعلم او درس او تدریس کوم کی دا داسې قوم دی لا یشقا لهم جلیس چنګر دی بد نصیب دی لرا ناس سره دای سر ناس سره بد نصیب نګر دی شاهینو ایسنګا اے بے سببهم و بے برکتهم ددوی پا سبب و ددوی پا برکت بانے ددوی پا سبب و ددوی پا برکت بانے سو دای سر ناز بدبخت نگرنی مسلم سنیف کے الفاظ داشتی وَلَهُ غَفَرْتُ دَغِ گُنَحْگَارْتَ مِنْ بَخْنَوْكَ هُمُ الْقَوْمُ دَا نِكَانِ وَدَا سِقَوْمْ لِي لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ دای سر ناز بدنصیبا او بدبخت نپاتی کی په حدیث کی فضیلت دے دا مجالس و دا ذکر او دا ذاکرینو وچی ذکر دا اللہ دا حبیب او طریقی مطابق کئی دانش ازان نے دا ذکر یو رواج او بدعب جوڑ کنے ذکر دا اللہ دا حبیب او دا صحاب او دا سنت طریقی مطابق کئی هادا حدیث حسن صحیح وقد رویا عن ابی حریرتا او دی حدیث روایت شوید ابو حریر رضی اللہ عنہونا من غیر حادل وجه بغیر دی وجنم بل سنت پرندہ حدیث ذکر شوید وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابو خالد الاحمر عن هشام بن القاضي عن مكحول ان نبي هريره رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترى الله دي ديو اخر من قول لا حول ولا قوه الا بالله دا کلمات دیر دیر وایا فانها من كنز الجنه دا د خزانو د جنت ندي قال مقبول امام مقبول رحمه الله فمن قال لا حول ولا قوه الا بالله شاش لا حول ولا قوه الا بالله ولا من جاء من الله الليله او نشتدره ده نجات الله طرف نمغر الله سره كشف عنه 70 باب من الدر الذي بك الله تدنا او يا دروازي ضررن ادناهن الفقر معمولی پائے کے فقر و غریبی دا حالا حدیث و نسناد اولے سب متصل ددی سند متصل نرے او مکھول لم یسمع من ابی حریرہ ددا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نسمع ثابتا ندا او دا مضمون ګوره په صحیح روایتو کې راغلی اېدا نسائی او مسند بزار هم ذکر کړي او مصنف او مصنفین وی ورواتو هما ثقات د نسائی او د مسند بزار راویان ثقه دي وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه تهر يو پیغمبر دعاوي چې قبل دي شي واني اختبرت دعوتي او ما پټکړې د خپل دعا شفاعت لامتي چدا و شفاعت کوم د خپل امت لپاره امت مراد امت اجابت دي چې چا د الله د حدیث دعوت قبول کړي وهي او دا شفاعت ناهله دا برسیگی و حاصلیگی با انشاء اللہ دید تبرک دپاروی کدا اللہ خوخشی مناغ چاہتا ما ته چې هغه مړ شوي د منو دما د د اومت نه لا یشرری کوله شي خواغ د الله سرهتهشي شری کوي نه هذا حدیثن حسنون صحیحون وصل الله تعالی علی خیر خلقی محمد آلی و یا الله زموږ خاتمه په ایمان کې موږ توالیدینو بچو ټول ته الله ته بخنو الہ العالمین د قران او سنت له موامت را نصیب الله د تمام بیمارو دائم او عارضیو د مو په خپل حفاظت کې وساتې زموږ ټول بیمارانو ته الله شفای کامل عاجل او نصیب کړي یا رب کریم د دنیا او د آخرت خیرونه مو ته را نصیب کړي او دا ار کس مشورون و نمو پخفل حفاظت کے اوساطے ظاہر و باطن مو اللہ لقران و سنت مطابق کی درست کی حلال دروازی را لکلاو کی دا حرامنا و دا هر غلط کار نمو زمون بچی طول امت و دا امت مسلم بچی اللہ محفوظ اوساطے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و فی نحضا پر اللہ